Ωραία, πάμε. Τι κάνω, τραγουδάμε. Θα λέμε άλλα. Με τι. Ναι. Στην αρχή είναι η εισαγωγή και μετά αρχίζουν κατευθείαν τα λόγια. Τι πείτε είναι αυτή. Τι είναι. Είναι μυρόπιτα. Μυρόπιτα. Μυρόπιτα δεν μυρίζει. Δεν το εγγραφούμε, δεν το πούμε. Αμέ! Αμέ, πάμε.